Det är svårt. Sa du? Det är svårt. Svårt. Och skriva så chopstick. Det är ingen som har skänkt bort en fet penna. Nej. Tyvärr. Elias. tror att jag skulle kunna, för det låg en laddare här nyss, men nu är den borta. Skulle jag kunna koppla in min telefonladdare och bara ladda en liten stund? Ja, men det är inte upptaget, men det finns ju massa uttag innan det samlas. Det gör det? Ja. Då tar jag det. Ja, okej. Eller gå ut och dra ut Judas och prata in här istället. Vad sa du? Dra ut Judas annars och sätta in din laddare. Det här är framme nu? Ja. Det är hans musik? Ja, ja. Ja, det kan jag också göra. Om du har legat någon slags tjocktröja här, vad skulle den ligga idag om man har stoppat undan den? Ja, fan är det? Hittar den direkt. Come on. Det var inte mycket pengar i donationsburken. Ja, det kommer bli lite. Det är så kompigt. Det kommer bli you Thank you. det jävla ojämnt alltså. När fan tar det slut? Was 8 or 9. Nej, det är inte så.